Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bytom w żałobie po tragicznym wybuchu gazu w jednej z kamienic. Zginęła matka z dwójką dzieci. Ludowcy zapraszają Platformę Obywatelską do udziału w Koalicji Polskiej, ale samą, bez Lewicy. Grecy wybierają parlament. W Bytomiu drugi dzień żałoby. Wszystkie miejskie imprezy zostały odwołane. Prezydent ogłosił żałobę w związku z tragicznym w skutkach wybuchem gazu w jednej z kamienic. W wyniku eksplozji zginęły 3 osoby. Kobieta i jej 2 kilkuletnie córeczki. 4 osoby zostały ranne, w tym jedna poważnie. Kobieta poparzona w wybuchu została przewieziona do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wcześniej trafiła do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Jak poinformowała jego rzeczniczka Jolanta Wołkowicz, życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Pacjentka została przetransportowana do naszego ośrodka lotniczym pogotowiem ratunkowym. Został wykonany szereg badań diagnostycznych w celu wykluczenia konieczności interwencji chirurgicznej i ortopedycznej. Lekarze podjęli decyzję o przetransportowaniu pacjentki do Siemianowic w celu leczenia oparzeń. Dla wszystkich tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań, zostały zapewnione miejsca noclegowe. Część ewakuowanych mieszkańców kamienicy zdecydowała się spędzić noc w hostelu, a część u swoich rodzin. Mieszkańcy sąsiednich budynków mogli wrócić na noc do swoich mieszkań. Lokatorzy kamienicy, w której wczoraj wybuchł gaz, mają dziś około godziny 10:00 otrzymać informacje o stanie budynku. PSL zaprasza Platformę Obywatelską do udziału w Koalicji Polskiej, ale samą, bez udziału Lewicy. To ustalenia posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u. Jak zaznaczył prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, oprócz chęci zwycięstwa w jesiennych wyborach, musi być wspólnota idei, wartości i programu. My z partiami lewicowymi w koalicję na pewno nie wejdziemy. I dla takich rozstrzygnięć otrzymałem pełną akceptację Rady Naczelnej. Szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział, że nie wiadomo jeszcze, czy premier Mateusz Morawiecki wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych z pierwszego miejsca w okręgu katowickim. Minister odniósł się tym samym do ostatnich doniesień medialnych na ten temat. Joachim Brudziński zaznaczył jednak, że premier na pewno odegra znaczącą rolę podczas kampanii wyborczej. Prawdą jest, że w sposób oczywisty jednym z największych atutów dzisiaj zjednoczonej opozycji jest osoba premiera pana Mateusza Morawieckiego. A o tym, z których okręgów nasi kandydaci będą otwierać listy, no to będziemy decydować w gronie ścisłego kierownictwa. Dziś w Katowicach ostatni dzień konwencji Zjednoczonej Prawicy. W Grecji rozpoczynają się wybory parlamentarne. Lokale, w których można głosować, właśnie są otwierane. Będą czynne do 18:00. Sondaże wskazują na zwycięstwo Nowej Demokracji, największej partii opozycyjnej, która sporą różnicą głosów wyprzedza rządzącą lewicową Syrizę, premiera Tsiprasa. W ostatnich tygodniach Tsipras apelował do wyborców, aby dali jeszcze szansę lewicowemu rządowi. Podkreślał, że jego ugrupowanie pokaże, co może zrobić w sytuacji, gdy Grecja wyszła z zagranicznych programów kredytowych. Wielu Greków deklaruje jednak rozczarowanie rządami Syryzy. Ekonomista Janis. Syryza przyjęła w swoje szeregi najgorszych działaczy byłej socjalistycznej partii PASOK i umieściła ich w kluczowych sektorach. Zgodziła się też na wszystko, czego żądali zagraniczni wierzyciele wbrew swemu programowi. Na spadek popularności partii premiera spory wpływ miało podpisanie porozumienia z rządem w Skopie w sprawie nazwy Macedonia. Sporo Greków podkreśla, że pamięta też o ubiegłorocznych, tragicznych pożarach w Attyce, gdzie życie straciło ponad 100 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Włoski zespół Enrico Rava Special Edition rozpoczął w Warszawie tegoroczny międzynarodowy plenerowy festiwal jazz na Starówce. Miłośnicy jazzu, którzy przyszli na koncert, mieli prawdziwą muzyczną ucztę. Młody perkusista genialny, basista młody genialny, saksofonista i gitarzysta, czyli stary lis dobrał, tak jak Tomasz Stańko, o którym wspomniał, dobrał po prostu znakomitych muzyków młodego pokolenia i to jest wspaniały koncert, tak jak na stańce się czuję. Fantastyczny, fantastyczny. Zresztą to legenda trąbki. Staram się być co roku na kilku koncertach i zazwyczaj się udaje. Przyjeżdżają naprawdę ogromne gwiazdy jazzu i można zobaczyć je w takich fantastycznych okolicznościach, w takiej cudownej scenerii, zupełnie za darmo. Fantastyczna rzecz. Kolejne koncerty będą się odbywały w każdą sobotę do końca sierpnia. Wystąpią m.in. Adam Bałdych, Aga Zarian i Wojtek Mazolewski. Ten rok jest szczególny dla festiwalu, ponieważ to już 25 lat istnienia jazzu na Starówce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś Niewiele słońca, będą przeważały chmury. Miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na północy kraju, od 18 do 23 w centrum i na zachodzie do 24-25 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Łukasz Pawlik zaprezentował muzykę z najnowszej płyty Long Distance Connections, a Mike Stern wybór ze swojego przebogatego dorobku. Elektryzujące porozumienie między muzykami zaowocowało jazzem najwyższej próby z domieszką world music i elektroniki. Retransmisja koncertu kwintetu Łukasza Pawlika i Mike'a Sterna w Trójce dziś tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny wakacyjny poranek, pierwszej niedzieli wakacji. Zapraszam do spędzenia 2 godzin z muzycznymi rozmowami. Dzisiaj będzie troszeczkę wakacyjnie lekko, a w drugiej godzinie trochę poważniej. Zapraszam więc do pozostania przy radioodbiornikach. Mam nadzieję, że nie będą Państwo żałować, że obudzili się Państwo już tak wcześnie. No i też wyrażam nadzieję, że jest wśród Państwa wielu stałych słuchaczy muzycznych rozmów. Tym, którzy wybierają się na urlop, życzę udanego pobytu wakacyjnego, a tym, którzy jeszcze pozostają, wielu sił i samozaparcia, żeby w tych wakacyjnych miesiącach czy miesiącu dobrze i efektywnie pracować. No i cóż, zaczniemy dwoma utworami, o których za chwilę więcej powiem. One są elementem płyty, która już została wydana, ale zespół jeszcze się na dobre nie przebił. co pokonują we mnie. Śmierć nie wygrywa, nie panują zli. Miłość nas pada mocą swojej krwi. Trzęsą się góry, cała ziemia drży. Gdym się niebiosa pokornieją wy. Śmierć nie wygrywa, nie panuje zli. Miłość nas spada mocą swojej krwi. Trzęsą się góry, cała ziemia drży. Gdym się niebiosa pokornieją lwy. Śmierć nie wygrywa, nie panują źli. Jezus nas zbawia mocą swojej krwi. Ziemia wydaje owoc, a wcześniej potężny zespół Tato z Nakła nad Notecią. Zespół, który jeszcze się nie przebił, a który będzie miał na to szansę, albowiem zespół Tato będzie jednym z wykonawców, którzy wystąpią, może Państwo już o tym wiedzą, a jeśli nie, to spieszę powiedzieć, 24 listopada w kolejnej edycji festiwalu Chrześcijańskie Granie. No i jesteśmy w kontakcie z festiwalem, to już Państwo wiedzą, z Michałem Guskiem już teraz, bo to trzeba ogarniać te sprawy nie tylko kalendarzowo, logistycznie już teraz. Dzieje się bardzo wiele w tym świecie muzycznym, muzyków chrześcijan, więc 24 listopada zespół Tato wystąpi. I to, proszę Państwa, wystąpi jako zespół zgłoszony przez Fundację Chrześcijańskie Granie. Ja zresztą o tym festiwalu Chrześcijańskie Granie troszeczkę więcej za chwilę powiem w ramach informacji muzycznej. Natomiast oni wystąpią, będą więc mieli szansę zostać debiutem bo to będzie oczywiście konkurs debiuty. Ta płyta się nazywa tak jak zespół. Jak Państwo może usłyszeli, ona troszeczkę do życzenia pozostawia. No ale pierwsze koty za płoty. Życzę zespołowi Tato w każdym razie wszystkiego najlepszego. Na tej płycie jeszcze 7 innych utworów. No i kto wie, jeśli wygrają albo zyskają powodzenie u publiczności, to może ich muzyczna droga się przyspieszy. Zobaczymy. Teraz natomiast chcę powiedzieć Państwu słów kilka właśnie o Festiwalu Chrześcijańskie Granie, który od 2011 roku pokazuje to, co nowe i dobre na polskiej scenie muzyków chrześcijan. Sercem festiwalu od 2 lat jest Talent Show, czyli konkurs debiuty imienia Moniki Brzozy. W tegorocznej edycji właśnie 24 listopada posłuchamy laureatów najważniejszych konkursów muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Nie zabraknie zwycięzcy debiutów ubiegłego roku zespołu Let Him Run, a wśród występujących znajdą się Sąsiedzi jako zwycięzcy konkursu Non-Stop CCM Hosanna Festival, a także właśnie zespół Tato, Iwona Pietrala zgłoszona przez Listę z Mocą, Iwona Janicka, która wygrała plebiscyt na debiuty 2019 roku i laureat festiwalu hip-hop projekt Kostka. Tak się to ładnie nazywa. Cały Festiwal Chrześcijańskiego Grania, który odbędzie się w dobrym miejscu na warszawskich Bielanach, w pięknych zabudowaniach dawnego klasztoru Kamedułów, poprowadzi raper Hiob. I ważna rzecz, podczas tej edycji organizatorzy chcą zaprosić 175 młodych osób z trudnych, potrzebujących pomocy środowisk, trudnych rodzin. Dlatego wierzą, że ich udział w festiwalu będzie wielkim i dobrym przeżyciem. Być może pierwszym spotkaniem z muzyką chrześcijańską, a być może przez to z Bogiem. Aby umożliwić im takie spotkanie, no trzeba wesprzeć to przedsięwzięcie i podarować bilet młodym. katolikwspiera.pl jest taka strona, wystarczy na nią wejść, kliknąć i wesprzeć to przedsięwzięcie. Mogą Państwo więc być fundatorami biletów na chrześcijańskie granie dla 175 młodych ludzi, na przykład z domów dziecka, ośrodków terapii, ubogich rodzin, których nie stać na zakup biletu. No mam nadzieję, że to jest przedsięwzięcie, które Państwo zechcą wesprzeć. Jeszcze o innym wydarzeniu muzycznym, które się zbliża, właściwie rozpoczyna się dzisiaj, powiem za chwilę. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować nieco muzyki z płyty, którą mam już ze sobą od dość dawna, której słucham od dość dawna. Pomyślałem sobie, że ta pierwsza wakacyjna godzina to może być taki muzyczny przegląd też rzeczy, które mi się bardzo podobają. Wykonawca nazywa się Michał Król, a więc królewska muzyka. A płyta zaczyna się tak. Wielbimy Cię, śpiewają dusze nam, kochamy Cię. Tak serca biją w nas, wielbimy Cię. Śpiewają dusze nam, kochamy Cię. Tak serca biją w nas, wołamy Cię. Przyjmij tę cześć, przyjdź zajmij miejsce tu, w sercu, gdzie tron gotowy jest. Jedynym królem naszych serc jesteś Ty, tylko na Ciebie, Jezu nasz, chcemy żyć. Wznosimy serca, wznosimy dłonie, zajmij miejsce swoje. Wznosimy serca, wznosimy dłonie, zasiądź dziś na tronie. Śpiewają dusze nam, kochamy Cię. Tak serca biją w nas, wielbimy Cię. śpiewają dusze nam, kochamy Cię. Tak serca biją w nas, wołamy Cię. Przyjmij tę cześć, przyjdź, zajmij miejsce tu w sercu, gdzie tron gotowy jest. Jedynym królem naszych serc jesteś Ty. Tylko dla Ciebie, Jezu nasz, chcemy żyć. Wznosimy serca, wznosimy dłonie, zajmij miejsce swoje. Wznosimy serca, wznosimy dłonie, zasiądź dziś na tronie. Zajmij miejsce swoje. Zasiądź dziś na tronie. Zajmij miejsce swoje. Zasiądź dziś na tronie. Ciebie, Jezu nasz, chcemy żyć. Wznosimy serca, wznosimy dłonie, zajmij miejsce swoje. Wznosimy serca, wznosimy dłonie, zasiądź dziś na tronie. Aku Ele. Tak nazywa się ta płyta Michała Króla. Utwór nosi tytuł Wielbimy Cię. A cóż to za słowo, zapytają Państwo. Może jakieś afrykańskie? Może to pokłosie gdzieś podróży na czarny ląd? Nie, nie, nie. Proszę Państwa, Aku Ele to po prostu akustycznie i elektronicznie. Płyta podzielona jest na dwie części, taką niebieską i taką białą. Jedna nazywa się Aku, druga nazywa się Ele. Więcej tej elektroniki muzycznej w jednych utworach, a w innych akustycznie. No i nie ukrywam, że bardziej mi się podobają, chociaż lubię bardzo muzykę akustyczną Unplugged, to te utwory z części niebieskiej Ele. Utwór nazywa się Wielbimy Cię, autorstwa Michała Króla. Michał Król działa na naszej scenie chrześcijańskiej od 2013 roku, a jego debiutancki album nazywał się Twój Majestat. Usłyszymy ten utwór, o nim powiem za chwileczkę więc. Natomiast warto powiedzieć, że Aku Ele to jest trzecia płyta, kolejna to Bohater Nieba. I to właściwie jest takie odświeżanie tej muzyki, nieco inne interpretacje, inne instrumentarium. No więc właśnie dlatego Aku i Ele. I teraz użyję bardzo zgrabnego zwrotu, że albumy dostępne są w księgarniach z muzyką chrześcijańską. I cały czas są, proszę Państwa, dostępne. Ta płyta jest sprzed niecałego roku, więc nie jest rzeczą jakąś przebrzmiałą, a naprawdę warto po nią sięgnąć. No to teraz dwa utwory. Jesteś tu i jesteś Bogiem cudów. Tobie. Ty jesteś tu, jesteś tu. Nic Ci nie dorówna, Panie nasz. Nadal czynisz cuda, wiecznie trwasz. Tak jak łagodny wiatr zjawiasz się pośród nas, tak jak potężny król jesteś tu. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być, pragnę widzieć jak widzisz Ty. Niech porusza się jesteś tu, jesteś tu. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Niech przemienia mnie moc Twoich słów. Jesteś tu, jesteś tu, w Twojej obecności. Zmieniam się w niepojętej łasce. Kochasz mnie tak jak łagodny wiatr. Zjawiasz się pośród nas tak jak potężny król. Jesteś tu, blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Niech porusza się wokół Twój duch. Jesteś tu, jesteś tu. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Niech przemienia mnie moc Twoich słów. Jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu. Blisko Ciebie chcę być. O, poruszaj się Duchu Święty. Jesteś tu, jesteś tu. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Niech przemienia mnie moc Twoich słów. Jesteś tu, jesteś tu. Jesteś Bogiem cudów. Jesteś blisko mnie. Zmieniasz niemożliwe w mój kolejny. Jesteś Bogiem cudu. Jesteś blisko mnie. Zmieniasz niemożliwe w mój kolejny dzień. Objawia się to na. zmieniasz mnie. Jesteś Bogiem cudów i jesteś tu, Michał Król, z płyty AQL, płyty trzeciej po Twoim majestacie i bohaterze nieba. Oczywiście Michał Król jest człowiekiem, który głównie koncertuje, przejeżdża Polskę wzdłuż i wszerz, grając od kilkudziesięcioosobowych koncertów przez występy dla wielotysięcznej widowni, a prywatnie wraz z żoną Melanią i synem Nikodemem mieszkają w Gdańsku, gdzie prowadzą uwielbienie w jednej z lokalnych wspólnot. Kompozytor, producent, wokalista i gitarzysta, komponujący od 15 roku życia. Mamy wakacje, więc kontakt z wykonawcami jest nieco utrudniony, stąd muszę sam troszeczkę o Michale Królu powiedzieć, chociaż mam nadzieję, że uda nam się jeszcze usłyszeć i spotkać w muzycznych rozmowach. W 2011 roku odbył podróż do Australii. Tam zainspirował się takimi zespołami jak Hillsong United czy Planet Shakers. Występował też w różnych konkursach, na przykład w Australii, ale także można powiedzieć, że kształcił się w kierunku muzyki uwielbienia. To ciekawe. Tam jest, proszę Państwa, coś takiego. Hillsong International Leadership College na kierunku muzyka uwielbienia. Taki praise music, worship music, tak? I on tam zdobył certyfikat. Jak się słucha tej płyty, to ja przynajmniej mam wrażenie, że to nie jest taka klasyczna muzyka uwielbienia, do której pewnie Państwo zaliczyliby na przykład TGD albo innego rodzaju churalne zespoły, czy właśnie chóry. Natomiast taki wokal bezpośredni z bardzo ciekawym tekstem, za którym stoi też osobiste doświadczenie i przede wszystkim wielkie pragnienie głoszenia świadectwa Boga żywego. No to teraz cały czas mówię o tej części niebieskiej płyty, która jest ele, czyli taka bardziej elektroniczna. Przenikaj i wzburzona rzeka. Ooh. dźwięk Twoich słów. Zabiera cały mój lęk. Przenikaj, uwalniaj, uzdrawiaj mnie. Panie mój, poddaję się, należę do Ciebie i kocham Cię. Tak cenna jest obecność Twa. Bądź blisko. jest dobra, łaskawa, jak prawda nas uwalnia, jest wieczna, jest siłą bezcenną. Michał Król, Przenikaj i Wzburzona Rzeka z płyty Aku Ele, Szczęści Niebieskiej Elektronicznej. Płyta z roku 2018. Jak już mówiłem Państwu o tym, że w Australii, że inspiracje muzyką uwielbienia, to jednak jest w tym jakaś własna droga. Nie ma takiej prostej kalki, na przykład przeszczepiania wrażliwości anglosaskiej, australijskiej czy amerykańskiej na polski grunt. No i jednak, jeśli można tu użyć słowa kariera, to solo, bez rozbudowanego instrumentarium, bez zespołu. Może to się zmieni, ale na razie tak właśnie jest. Mówiłem o tym, że w roku 2013 pojawił się album debiutancki zatytułowany Twój Majestat i ta piosenka tytułowa gościła bardzo wysoko na listach przebojów przez wiele tygodni. Obecnie jego utwory grane są przez większość chrześcijańskich rozgłośni radiowych w Polsce, a teledyski emitowane były na przykład w takich stacjach jak Opoka i Trwam. No i cóż, Twój Majestat. No nie ukrywam, że to jest utwór, który mi się najbardziej na tej płycie podoba. Chyba także najbardziej dopracowany, najbardziej taki wzniosły, ale także głęboki, modlitewnie wręcz, tak bym to powiedział. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. I bardzo się cieszę, że ponownie znalazł się na płycie, na kolejnej płycie, poza tą, której użyczył tytułu. To jest utwór, który być może dla niektórych z Państwa będzie się trochę ciągnął, ale on taki ma być. On wchodzi jakby na, zaprasza coraz dalej, czy coraz wyżej, jakby to można było określić. Michał Król, Twój Majestat. Uwielbiony. wielbiąć. Michał Król, Twój majestat z płyty Aquele. Mówiłem Państwu o tym, że jeszcze jedno wydarzenie muzyczne chciałbym zareklamować, chciałbym o nim powiedzieć, bo warto dla tych z Państwa, którzy lubią spacery po starówkach, na przykład warszawskiej, dla tych z Państwa, którzy lubią spacery niedzielne, poobiednie, bo mam na myśli godzinę 16, od dzisiaj do 20. Jeszcze sprawdzę. Do 22 września o godzinie 16 będzie się odbywał już po raz 27 Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Archikatedrze Świętego Jana Apostoła Ewangelisty w Warszawie. Na organach będzie można usłyszeć wybitnych organistów z Polski, Europy, a nawet świata. Utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Vivaldiego, ale także polskich kompozytorów. Szczegółowe plany tego koncertu, tych koncertów na stronie www.kapitula, czyli kapituła bez eu, www.kapitula.org. Tam plan tych koncertów można sobie zaplanować, jeżeli ktoś z Państwa będzie w Warszawie między 7 a 22 września. Mówimy o niedzielach o godzinie 16 koncerty na organach Archikatedry Warszawskiej. No i zapraszając do pozostania ze mną po godzinie 7, a tam naprawdę bardzo ciekawy gość i dość niepokojąca i mocna muzyka, jeszcze na koniec utwór ostatni z tej części akustycznej płyty Aquele Michała Króla, Przemienieni by przemieniać. Jesteś i będziesz niezmienny, wszechmocny, potężny. Ty kochasz naprawdę na zawsze. Ty widzisz, ty słyszysz i znasz nas. Ty uwolniłeś nas od win, nazwałeś córką, synem swym. Ty dałeś wieczne życie nam i teraz, Panie nasz, chcemy solą, światłem być.